الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله جل شانه عظیم شان فضل کرم او احسان دے الله سبحانه وتعالى در رمضان المبارک بهترین میاش مونږ او تاسو ته نصیب کړه دې میاشتې ته چې کوم مقام او فضیلت حاصل شوی دی نو دا د الله جل شانه د عظیم شان کتاب قرآن کریم په وجه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ټول عمر درې شپېته کاله و څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې او دریش کالا د نبوت نرستا کله چې نبی علیہ الصلات والسلام ته نبوت او پیغمبری حواله شو د هغې ابتدا د قران کریم د نزول نشوي وا او دا نزول د قران کریم په ليله القدر کې شوه څنګه چې سورتی قدر کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر او لیلۃ القدر دا په رمضان کې دا نو الله فرمایي شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن چې میاشت د رمضان هغه ده چې د قرآن نزول شروع شوی دی قرآن چې به کومه شپه نازل شو د غشپې مقام د زرو میاشتو نه افضل او غوره شو او کومه میاشت کې چې نازل شوی دی یعنی نزول شروع شوی دی د هغه میاشتې مقام مونږ او تاسو اورو د هغې فرض په نفلو بدلیږي او د هغې نفل په فرضو بدلیږي او فرض یې په اویاو فرضو باندې بدلیږي دا سوچا چا کړی دی چې دې میاشتې ته دا دومره لوی مقام د څه وجې نه میلاو شو دا صرف د دې وجې نه چې د قرآن کریم نزول شروع شوی دی په دې میاشت کې نو معلوم شو چې د دې میاشتې د قرآن سره یو خاص مناسبت دی همدغه وجه ده چې احادیثو کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام پر ټول مخلوقاتو کې ډیر زیات بہادر او اشجع الناس او دویم درځي چې نبی علیہ الصلات والسلام پر ټول مخلوقاتو کې انتهائی سخی اجود الناس او نبی علیہ الصلات والسلام دومره زیات سخاوا چې هغه هوا چې راولېږلې شي نو د هغې نه هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخا ډېره زیاته وه او بیا دغه سخا به د رمضان په میاشت کې ډېره وه بل طرف تا مونږ او تاسو اورو د دنیا سامان سره او سپینا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نو او نه غختریو د سختۍ جونو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې مونږ به میاش ولیدلا بل میاش به مولدا او درې مبه هم ولیدا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو په کورونو کې به ور بل نشو نه بیبیانې وي خورایی دی شاگرد رواغ ورطوئی چه ای مورا بایی تاسو فسبانی گزارک کولا آغوئی پدوو طور شوینو بام گزارک کولا چه کجوروی او قوبو کجوری دانه با مخوڑا او بام پسی وسکلا داد نبی علیه السلام دا آل قود خوراکو او حدیث کی رازی چه انتہائی زیاد سخیو نبی علیه السلام نام پا دیو جا چی صبر اطلا اغوی د خپل ملک نیستاو پو قراو مستحقینو تبی ورکول او در طول نلوی سخا غم داو چی نبی علیہ السلام دا اللہ جل شانوہو کتاب دا اللہ دین دا خلقو تبیانولو او پر رمضان کی وی بیا ډیر زیاد بیانولو جبریل براتلو او نبی علیہ الصلات والسلام او جبرئیل به یو بل سره درس ته قران کولو نو دا مونږ او تاسو ته خی چې په رمضان کې د قران کریم ویلا د قران کریم درس کولو دا د دې سره یو خاص مناسبت لري الحمدلله زمونږه چې کما مشایخ دی د قران کریم سو پادشاو دی الله دی داغو قبرونا د نور نڑک کی او الله دی داغو مغفرتو کی او سجو اندری الله دی داغو په عمر کی برکت واچي زمونږه مشایخ او هم قران کریم از د کړهو او بیا داغو دا مهنت او کوشش ہو چې دا الله مخلوق تا او دی مسلمانانو تا او خپل قوم تا دا الله کتاب د دیو په زبان کې واضح او صفا بیان کی ځکه دا یو حقیقت ته چې کله خلق د قران کریم نه لری وی او د دې سره تعلق نه ساتي نو دا هغو عقاید به خراب وي داو عبادت ما صحیح نئی داو ما ملات با صحیح نئی داو اخلاق بخرابی داو معاشره بخرابی او کما حکومت چپا کی دا قرآن نظام نئی او پا عمل کی قرآنی تعلیمات نئی نا حکومتم دا سی کامیاب حکومت نئی څنګه چې اسلامی حکومت کامیاب وي یار څوک پاکي خوشاله وي مشران هم خوشاله وي عوام هم خوشاله وي ځکه د هر چا حقوق دي او هغه حقوق هغه ته په بهترین طریقې سره ملاويږي دا په اسلامی قانون کې قرآنی قانون کې د زویپانو حقوق شته دا هغه ته ملاويږي د مور و پلار حق دے پکی د بچو حق دے پکی د خاون حق دے د خزی حق دے د زنانو حقوق دی د ماشومانو حقوق دی د قوم چې کم مشری بادشاہ خلیفانو داغه حق دے او کم چې عوام دی دا هغو حق وی قرآن نے چې کله انسان لری وزی په هر شعبه کې نو آغا نه حقوق پیجنی او نه حقوق ادا کئی چا عقیده دا چا خراب شی او دا عقیده پا باب کی آغاڑون وی نو اخوا با نور دا غصه سیشی و برابر شی هم دا وجه دا چې د اسلام نمخ کې کم دور و آغیده دا جاہیلیت دور وی پا آغا دور کې چې کم خلق و سکول نو آغا انسان بعضی انسانان داغي اوریدل نشي برداشت کوله دومره مظالم او دومره ناکاره کارونه هغه کوله. نو زمونږ استادانو او زمونږ مشایخو او د قران کریم درسونه د هغې د عام کولو کوشش وکړلو او دا ورساغو تدخلو مشایخ و استازانو نمیلوشی وا چگه شیخ علین رای مولا چه دا تیاو کال نزیاد دا غومرو او آغا جیل تیر کلو مالتا کیا او چه دا غی نراری هاشو اندوستان تراتلو خلق دا غی استقبال توتیو دا چا یو خیالو چه دا خبر بکی او دا چا بل خیالو و شیخ علین رای مولا چه کلا خلق ته بیان وکړلو ناغوی په جیل کې ځا پرې نتیجه ورسېدما چې د هندستان او بری صغیر عوام دا چې دا انګریز په لپیټ کړهاله او انګریزان په دیو مسلط شو مداري اصل بنیاد هم دا دی چې دیو د خپل کتاب نه خبره دي د قران نه خبره دي دا کتاب الله را لېګلې ده نو دای د سم مقصد د پاره را لېګلې ده نه ناری نو تدا پتشته نه زنانو تشته نه مشرانو تشته نه کشرانو تا ناغه زمادا وصیت ته تاسو تا علماوی ته بالخصوص ویل چې تاسو په هر جمعات کې درس د قران کریم شروع کیا او عوام پری کتاب بوا کئی پری قرآن بانده او که عوام تاسو دا اللہ پا کتاب پا قرآن بانده بوا نکڑلا نو کما پیتنام چی رازی دا غی مقابل گرانه دا دیر زرب دا عوام دا غی فلفیٹ کی رازی چنان چی دی زمانه کیو گو رئی دا پیتنو سا انتہا نشتا خسری پا پدی حوال بانده چکلا یو ځای کې انسان پیدا شي او خلق په پلان کې ځای کې یو سړی دی او هغه پټ اپریشن کوي او د زړه اپریشن کوي او دا ځکه نو ټول خلق بالتي مات پلان کې ځای کې جنۍ دا هغه د مونږ کوي او د مېلګي نو ټول خلق التي مات شي سوخ کې هغه تلاش کې جنۍ راوته نو دا گاڑی بالتي تل بیا چا خبره مشوره کړه چې د ملکن اوبري او دا د زړی مرض د پارخه دینو ټول خلک بالتی ماتو روډ به بند کړي او ګاډي به ولاړو دا د دجال فتنی دی رست دجال راوتون کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک وی او جهاغه د خپل سینس په ذریعہ باندې او د جادو او د سحر په ذریعہ باندې دومره حد ته رسیدلې وی یو قوم تراشی اغو توی کتاسو زومن علم چیزا ستاسو الہ او رب یما حالات بستاسو خوش چا خلق اومنی باران باغا باغ پل سینسی طریقه بانی و باران ہو کی باغ خلق بانی با باران ہو شی علاقه بشنشی پستون براوٹو کی گی واغانی اغب سربی شی و غٹی غٹی غلانزی با یو سربی با و تخکاری او بل قوم تراشی نو آبا انکار وکی پا آغوانی بس اپلا راشی و آگانی بی خوارشی و خلق بم طول خوارشی نو دجال هم دا مخ که نداسی دا پیتنی را لگی او یو یو کس چی سنگ دی خلق ما تا برابر شو دی او کندی دا اولی دا قرآن نخلق لریوی نو بیا پا دا پیتنو کی آغرا گیری گی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال لسو کال مخ که د فتنو علاج چې خود لري دین او غد الله کتاب دی دیو جنا مونږه او تاسو ټول مسلمانانو لپاره دی چې د الله د کتاب سره خپل تعلق پیدا کو د قران کریم حقوق پیژنو د قران کریم د الله د کتاب غټ غټ سلور حقوق دی او د مسلمان فرض دی چې دا معلوم کی یو د قران کریم الفاظ صحیح کولا چې تر قران الفاظ صحیح کې او په صحیح طریقې سره قران وې او دویم د قران په معنا او په مفهوم او په مقصد باندې ځان کوی کوله چې دا قران زمانه څنګه عقیده غواړي چې دا سي عقیده جوړ کم څنګه عبادت غواړي چې دا سي عبادت وکما او دا سي نور چې د دین شعبې دي او دریم په قران باندې په خپل عمل کوله نو سلورم دا بیا خلق ته بیانوله او دا الله مخلوق ته دا رسول شیخ الهند رحمه الله زکه دا وی چې د جیل نه راووت او د اتیاو کال نه زیات عمر دی چې علما دي په خپل جماعتونو کې د قران درسونه شروع کړي نو دا او شاګردانو د دې اهتمام وکړلو هغه زمونږه مستازان دي نو مونږ هم دغه ټوټا پټا کوشش کو او دعاګان هم کو چې الله داخله کولی د الله د کتاب نه داسې تخته ولی دا اللہ دا کتاب سره د دیو مینه نشته محبت نشته زمونږه چې کم مشایخ تی دا اغو مونگ تم دغا تعلیمات تی او زمونږه هم دغا ارزو دا چه والله نه دا قرآن کریم پا دی در سنبان استاسو نسوک پیسی غواری نه پیستاسو نور سا مال غواری نه ووٹ غواری نه نوٹ غواری نه حکومت غواری اید اللہ بندیانو تاسو ټولو تا دا یو درد روانده که ولی چی دا دا اللہ کتاب دے و اللہ مونگا و تاسو ترالی گلے دے دا ندید پارنده چی مونگ دا سری پا پتاخونو کی کی دو پا کپڑو کی دا مونگ راغون کلو او ندید پارده چی دا پیسلو پا وقتی مونگ پدیوانی قرآنون و قسمون و خرو او ندید پارده چمړی کې دا درو پوسه کیږي او په اسقات کې تاو را تاو کې او نه د دې د پاره دی چې د کور په دروازه دی برخو دی ولاندې دا غینه اوړي او چې زبرکتی شمع او نه د اسریب د تلاوت د پاره دی چې صرف تر دې تلاوت کې پروژه کې یا بل ټیم کې او یاره کار وشو ثواب په خپل ځای رتا ته په تلاوت باندې ثواب ملاويږي خو ژوندګي بدلې دلا او رستو چې مونږ او تاسو په کم ژوند را روان دي چاغه د برزخ دی او د قیامت دی هغه زندگی برابرې دلا پاکي کامیابی دلا او د همیشه جانم نه بچ کېدل د همیشه زابونو نه بچ کېدل او همیشه خوشالي حاصلول هغه په دې چې مونږ دا کتاب زده کړل الله باندې نو عام اوقات کې مونږ دغه کوشش ته چې د قران کریم درس کیږي لګ لګې کو یا شل منټا کډیر زیات شي نیمه غنټا نو په 24 غنټې کې شل منټا او نیمه غنټه ټیم زموږ سره نه وي او شیطان نفس په موږ دومره مسلط شوی وي چې دا د سې وخت دی چې په دې کې د چا دکانداري هم نه وي نه د چا سره ملازمت وي نه بل سا همکاري د ماغستان نرسته ټیم دی موږ ول ورکړی دی او دیل هم ورکړی دی چې د الله بندیانو کې نه یو شل منټه کې نه دا هم بتاسو چارج کئی قرآن بتا چارج کئی زمون مثال دا بیٹری دے بیٹری لے چی چارج رازی نو اگر انا ور کئی چی چارج نرازی نو آڈون کی بیار انا نور کئی نو آم نماغستان پٹیم کی درس کی گی یا نورو کلو کی دخپل کلی دا مناسب خلق درسو نا کئی نو آم مسلمانانو تمگ دا ترغیب ورکوا او دا و توایو چی دا اللہ بندیانو پیتنی را روانی دی خبر را روان دی قیامت را روان دی رست سخ حالات تی دنیا کی خوب گرمی دا گرمیو پا دی برداشت کی چی پکی بولگی ہوا بولگی او سردی و برداشت کی پا دی باندی چی سب پیڑ جامع بواغن دی و اللہ دینے کی او بیا دینے کی کد اغا عالم گرمی ولگی دن دا آغی بیا دا ختمی دو سو پروگرام نشت او دا آغی سردی او دا آغی یخنی دا ختمی دو سو پروگرام نشتا دا پدی معنی ایتا اگر می ختمه او اگر سردی به ختمه چې د الله د کتاب سره تعلق پیدا کړي او د الله کتاب دا ته وې او بیا پدی کې تواور چې د الله کتاب زمانه سواړي نو دا زمونږه هم ارمان دی دا زمونږه کوشش دی او بار بار کله داسې خبره موشي ځین خلق باندې بخام نه لګي چیر دا اولی وصلی گیا دی و موت ترغیب را گئی قرآن تکیری خو مونگ پدی یریگو چی اوڑون را روان دی او هغه ړون غریب سنويني او مخې ته یو کند دا کندي ته غرزيږي او زه یې نما چې دا ړون زه د لاس نه ونني سما او د زه ویناونه کوم نو دا د کندي ته غرزيږي کوي ته غرزيږي ملای ماتيږي مړکيږي نو دا زما پرز دي چې زړون وینې ما د لاس نه زوینم کې دې شي د لاس نه زاغونی سم ما ته کنزلې مو کې ردی بډیا ما ته وای خو زه مو خیر دی وای دی که باقی خیر دی خپه دي شي خدا سره رست د هلاکت سم مخامخ کیږي بیا په ټیم کې بره دی بډي وای خو چرسته وته پته ولګ چې واقعي لکه دا خو غټه کند وا او کوی وزو ته غرزیدم نو بیا به دعا کوي خوشاله وي دا زی تاسو ته کومګ سوایو او کله سخت خبرم درته وکوم دام په دې بنیاد چې مونږ ګورو چې زمونږ استاد دا کومه زندگی روانه ده د مشرانو کم ژوند روان دي زمونږ د زنانو او کم ژوند روان دي زمونږ د نوجوانانو او په کم لار روان دي زمونږ د کشرانو نو دام د اغړندو په لار روان دي او موږ ترې یو غټی کندې سم مخامخ کیږي او مونږ ورته ګورو سره سره قران مونږ ویلې پاغي پوي ګنو دیو جنا قارم ورته وکو غسام ورته وکو چې دا دغه کندې نه بچ او دغه کندې ته ونه غرزي لہذا دا یو افیل له تاسو ته منت ته سماجت ته او تاسو د کامیابی یو سوچ او غم د عزت مندو ذاتی بکې اس زمونږه سره پیدا نشته قسم دې پابندۍ باندې یو کار کول ممتم پورا ګران دی یو ټیم کې درس شروع شوی په پابندۍ باندې اغه تر اتل اغه له وخت تیارې کول دا یو مشکل کار دی دا مونږ تام ګران دی مونږ تام بګي مشکلات دي ها کله لری به زمونږ یو کاری مونږ کوشش کوو چې ځان راورسو درس ته قران خزانه شي ظاهر با کې مونږ ته هم تکلیف ته والله ثم بالله ثم تالله استق سوچ مونږ راغستی چې دا الله دا کتاب دی الله مونږ ترا لګلې دی او زمونږ د هدایت د پاره را لګلې او دا د هدایت کتاب دی او مونږ دا غي د پاره چې ک نور مز نه کو او صرف د غفرز کو او سنتي مؤکد کو نو دو درش کړه ته سوال کو اهدینا صراط المستقیم چې الله مونږ ته هدایت د سمې لارې وکي او قران و ذالک الکتاب لارې و پیه هدانا ا هدایت هم د قره او پیغمبر هم دا ویل دی نو دغه د پاره دا درسونه دي عام په کال کې هم کیږي او د رمضان په میاش کې هم موږ دغه اهتمام کوو کوشش کوو الحمدلله د 1994 نه پر استباندې په دې کلی کې د رمضان په میاش کې درس قران کیږي او اکثر زنانه چې دي نو هغه په دې کې شرکت کوي نارینه او نمدغه ګیله ده چې دا سينه چې دا غوسه اهم کار دی یا ودوی یا بازار کې ګرځي یا خړ کې ګرځي یا سپا دکان کې ناشته یو بل څه خبرې کوي او سوک لا به کې تاسونه هم کوي هغه تاسونه چې دا غیب مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې تاس سو کوي لکه د خنزیر په وینو کې چې ګوتی وهي اوس مونږ او تاسو ته خدای نخ کاری چې دا د خنزیر وینې دي او دا خبره بار بار مونږ تاسو ته کړل چې خنزیر دا نجس العین بعضی داسې پلید شیونه دي چې اغا پاکیږي په څه طریقه باندې لکه د انسان غټه ګندګي شو غوشان شو خشنه شو ګندري اور کې دا بلکې او چې وسوځي ایرشن وي پاک شو خو خنزیر د ټولو اجزاو سره که د خنزیر سره منده او که د هغې هډوکي دي او که د اغا وینه دا دا وی بالکل نه پاکی زمونږه استادو بچی دي زمونږه استادو نوجوانان دي یا زمونږه استادو مشران دي آغا خړ کې ناشته ډیر کې ناشته سین کې ناشته او دغه تاش کوي دا د خنزیر په وینو کې ګوتی وای یعنی د غولو نه سخته پلیتی را پاکی دی ګوتی وای اوس خود ته نخ کاری خو چې کله قیامت شي او دا نور سترګې کولاو شي نو بیا هم دغه په دغه ګندګۍ کې دی ګوتی وای اوس قران مونتویل حدیث مونتویل نو عام خو نخ کاری اخو یره دا خو مزیر یو خلتی خو چرته نه خنزیر شته او نه د خنزیر وینه شته او نه ګندګی شته او مونږ ورته ګورو نو نوجوانانو ته د الله بندیانو ولی داسې کوي او دا بیا د دینه ور جوړیږي په ور کې بلاس وې نه پور کې سوګوتی والے شي په خوګلن کې سوګوتی والے شي یا اغیار زمونږ استاد د هلاکت د پاره شروع کړلا داغا فلمونو نه شروع کړو او بیا ټي وی شو او وی سی آر شو او بیا ډیش شو بیا تا کی چې موبایل او ټچ موبایل ته خبره راورسېدا او هغه خبره د موږ د کورون نسکه چې زمونږه عبادتگاهونو ته او مقدس مقامات ته هم راورسېدا چې په جماعت کې به یو د الله په عبادت کې به یو پاغي باندې موږ او تاسو اغیار موږ د پاره هغه اوازونه لګولې چې هغه د غانو بجانو دي چې بهر داغي اوریدل حرام دی او ناروا دی او چې څوک یې اوري نو داغه په غوګونو کې با ولې شوی تانبه اړولې کیږي او په جماعتونو کې هغه اوازونه موږ ته شروع شو په منځونو کې هغه موږ ته شروع شو مخکې وا امام ولاړی مزبه کوي رستبه خلق بس منز کوي او ناسبه هغه غانه بجانه راشي اغیارو او يهود او نسواراو زمونګه مقدس مقامات هم په دغه غانو بجانو باندې اختکړه او پاکي هغه شروع کړل کورونه خو پرې ده او خو به نور سکي عزتمند کومګه د قران سره تعلق نه ساتو او دا الله نه کتاب سره موږ تعلق نه ساتو نو څنګه چې شیخ الهند رحمه الله فرمایلی هم هغه څه خبره ده وروسته نسل به زمونږ استاد تبا کیږي او هغه یا يهود جوړيږي یا به انګريزان جوړيږي او یا به هندوان او سکان جوړيږي الله تعالی پیدا کړو مسلمان لیکن مشرانو د هغه بچو او د هغه کشرانو صحیح نگرانی و نکړه صحیح تربیت ول و نکړلو د خپل لاس ناغا یا هندو کلو یا سیک کلو یا نصرانی کلو یا يهودي کلو دا غم دے فکر دے الحمدللہ دا وقت نم دا درس دا قرآن شروع او کال پا کال با نکی گی او کوشش من کو چی دیتا اقبل زان دا سی پاری کو چی بل کار بیا نکو پا دیمینز کی او هم دا درس دا قرآن کو مخ کې چی من شروع کڑو دا ماسپخین دا ٹیم نپس بم کولو او وقت کی جمع و موسم برابرو و بیا چی کلا د رمضان میاش گرمی تواوخته د ماسپخین نه بعد هغه درس کولو کې مشکلاتو په دې ست چې دا جمعه به ګرمو مره کمره کې زنانه بناسو یا به ګرمه وا او داسې پروګرام نه کیدو نو بیا سهار ټیم ته هغه درس اړولې شوی دی او دا سو کال د سهار نه وشو او مونږه مشوره سره همداسې د استادانو چه مقصد خو زمونږ داره چې د الله کتاب په صحیح طریقې زمونږ زده کو په خپل عمل کې راولو نو که ټول قرآن کریم ختم نشي او صحیح سو ویلې شي نو د څو کالو راایسته مونږ همدغه پنځلس سپارې په یو کال کې وایو او پنځلس سپارې بیا په بل کال کې ویلې شي نو په دوه کال کې قرآن کریم ختم شي چنانچه پروس کال قرآن کریم ختم شویو آخره پنځل سپاری ویلې شوې سکال بیا موږ د ابتدا نه قران کریم درس شروع کړو ترجمه شروع شو او داغي پنځل سپاری الحمدلله زموږ سره کمال نو د الله په مهرباني او د الله په فضل کرم سره دې زه تر اورسېدو زګه قران کریم مولانا حسین علی رحمه الله چې د مشایخ او شیخ دې اغه فرمایي چې قران د اهم مزامینو په اعتبار سره سلور حصے دي اول حصہ د سورې فاتحه نه تر سورۃ الانعام پورې دا په الحمد شروع ده او دویم حصہ د سورۃ الانعام نه تر دې ځې پورې د دې سورۃ کهف پورې او غم په الحمد شروع ده او دریم حصہ د دې سورۃ الکهف نه د سورۃ سبا پورې د غم په الحمد شروع ده او سلورم حصہ د سورۃ سبا نه تر اخر د قران پورې د حالت دو سورته په الحمد شروع دي هر ایسه کې اهم یو مضمون ذکر کیږي پاول ایسه کې اهم مضمون امدانه چې الله دا خبره ذکر کړي چې الٰه او خالق د عرش الله او عظیم بل څوک نه دی دا اهم مضمون ذکر کیږي نو دویم ایسه کې اهم مضمون دا دی چې تربیت کوونکې او مربی د ارچا که انسانان دی او که غیر انسانان دی خو الله وی اغزه مبر سوک ندی. او دره مئیسه که با هم مضمون دای چه برکت او خیره چون که الله دی. او سلو رمه ایسه که اهم دو مضمونو ندی، یو د شرک چه کم بنیان دی داغی ختمول، زګه مشرکین وبداویلو چې دانې کان بندیان د الله نه ازول دي او مونږ دیو ته سپارش کو او دیو زمو سپارش الله تک یو الله لدی خبره کته نشي غرزولې دا عقیده شفاعت قهریوانو په دغه مسله برت کوي. او دویم الله او قیامت پر زرا علما د قیامت مسله ذکر کوي نو دو سورته په الحمد شروع شو دي دا الله په فضل کرم سره دو حصی د قران کریم اول طرف ته چوي اول شو دو حصی رسته پات دي د لوی الله جل شانه په دربار کې دغه سوال له او دا زمونږ دعا ده چې الله پاک دې مونږ او تاسو د دین په حالت کې آینده رمضان تا روغ او ژوندۍ وساتي او دغه ایسا په صحیح حالت او په صحیح ترتیب سره دې الله پاک مونږ او تاسو باندې اوي چې کال بیا الله رحم وکړي او قران کریم سر ته ورسي. بیا ولې سکی اخرنه سورت دا سورې بنی اسرائیل له او سورې بنی اسرائیل کې پرون درس شوو الحمدلله. په دې کې سلور مسلې ذکر کړې دي، سلور خبرې چې دا سو کوکی مداري کون کې بیا د عذاب مرتکب ګرځي او مستحق ګرځي، یعنی اغه سلور خبرې چې اغه سبب دراتلو د عذاب ګرځي داغي بیان او پری صورت کې دا مونږ یې زده کو نو پای کې بداشي چې بیا بداغینا چې کم شه د عذاب سبب ګرځي نو تب داغینا ځان ساتي او کم سیز چې اغا د الله د رحمت سبب ګرځي نو تب اغه کې نو سلور خبرې چاغه سبب ګرځي د پاره دراتللو د عذاب نه یو خبره پاکی داوا چې همیشه شرک کول او کبر کول او د توحید نه انکار کول، یعنی د صحیح عقیده نه لنډ خبره دا شوا چې غلط عقیده را وستلا دا سبب دراتللو د عذاب دی، صحیح عقیده نه خپلول دا سبب دراتللو د عذاب دی، یو مسله داوا. نو دار دې د پاره ذکر شو چې صحیح عقیده اختیار کا چې غره توحید او د سنت عقیده دا هغه قرآنی عقیده دا او د کفری او شرکی عقیده نه ځان اوساتا، یو خبره داوا. نو دویمه خبره داوا چې څوک حق پرست د کلی نه اوباسي نو دا سبب د نزول العذاب ګرځي، اغه کله اغه وطن چې پاغه کلی او پاغه وطن کې د باطل پرستو ملګرتوب خلق کوي او د حق پرستو ملګرتوب نه کوي او د حق خبري ملګرتوب نه کوي او بیا کوشش کوي چې حق پرست دا د ملک او د کلی نه اوستل شي او اغه قتل کړل شي مړ شي نو پدا سی خلق بانی بیا عذاب رازی. نو معلوم شدا چی کل تا تحق خبر معلوم شی چی دا دا قرآن خبر دا دا دا اللہ خبر دا او دا صحیح خبر دا نو آغا خبر منا او آغا خبر زان کراولا دا غی خلاف مکوا کنا دا اللہ دا عذاب سبت مقامق شیا پا دنیا کی یا دا مرگ نپسا. نو دویم مسله دا ذکر کړه. نو دریم مسله دا وا چې څوک دا لا پایا تونو پوره ټول دا لا د آیاتونو نه انکار کوي، دا لا د آیاتونو نه انکار کوي، دا آیاتونو اطلاق دا د قران کریم په آیاتونو هم کیږي، دا آیاتونو اطلاق په معجزات باندې هم کیږي او دا آیاتون اطلاق دا اللہ پا احکام بانی هم کی گی، دا آیاتون اطلاق دا اللہ دا قدرت پا دلائل بانی هم کی گی، دا دیر طول و نجی سوک انکار کئی د معجزاتو نه انکار کوي، د قران کریم د آیاتونو چې هر آیات یو معجزه د پیغمبر د انکار کوي، او دغه سید احکام الهی نه انکار کوي، او دا دلایل د قدرت نه انکار کوي، نو دام سبب ګرځي دراتلو د عذاب، لکه څنګه چې صالح علی السلام په قوم باندې عذاب راغلی وو. او چا چې غلط عقیده اختیار کړو، اوله مسله عذاب پر راغلی وو، لکه د نوح علی السلام قوم دغه نه پس د هود علی السلام قوم او نور قومونه وو، او د معجزاتونو چې انکار وکړلو، د احکام الهی نه انکار وکړلو، په هغو عذاب راغلو، لکه د صالح علی السلام په قوم چې راغلی وو. دا دغه دریمه مسله و نو څلورمه مسله هغه دا ذکر کیدله چې څوک پاک پرستو پوری استهزاء کوي، ټوکی کوي، او د الله په آیتونو پوری ټوکی کوي، لکه فرعون چې کړوي، مدام د عذاب سره مخامخ کیږي. هني څلورو خبرو نه ځانو ساتي، د غلط عقیده نه ځانو ساتي، دا سبب ګرځي دراتلو د عذاب، دا پرستو د وستلو د قتل نه ځانو ساتي، دا سبب ګرځي دراتلو د عذاب، لکه مکی والو چې نبی علی السلام وستنو عذاب پیراله، او دا آیاتونو نه انکار مکوئ، د معجزاتونو او احکامونو دا سبب ګرځي دراتلو د عذاب، لکه سمودیانو باندې چراغ لري، آیاتونو پورې او حق پرستو پورې استهزاء مکوئ، دا سبب ګرځي دراتلو، لکه پقا فرعون چراغ لري. دا سلور اهم مسلې دي کی ذکر کېدل، تفصيلات پرون شو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه ذکر شو، د معراج داغي تفصیل شو، او کم باطل پرستو چې پاغي اعتراضات کوي لږی جوابونه شو. دا یو آیات پاتې اخیرانه آیات دغه سورته آیات 111 نمبر چې مخکې راغی تلاوت وشو، په دې کې الله وایي وقول الحمد لله، اوله خبره را لفظي قولو دی، قول کې قران کې چرانشي، نو دې کې یو دا خبره چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبری ثابت شي، پیغمبر روایا چې نبی علیہ السلام ته پیغمبری نو ملاو شو، نبی شوه نو سلویخ کالا په مقام مکرمه کې وو، خو چاته څه خبره نه کوله، سه نه ویلا، او سلویخ کالا پس چې هغه ته پیغمبری ملاو شو، نو وینا یې شروع کړه، نو خلق یکسر ټول خلاف شو، خپل خلاف شو، پردی خلاف شو، اوار قسم تکلیفونه شروع شو، نو الله وی وایا زګی ته پیغمبر دوی مونږه او تاسو ته خبره رااله چې ستام د ذمہ ده چې د الله کتاب ته از د کړلو دین دې از د کړلو صحیح خبره دې از د کړلا، نو دا وسوای بل ته بیانې زګی ستا په ذمہ باندې د غدری خبرې دي، قران از د کول، دویم دا په خپل عمل کې راوستل، او دریم دا بلته بیانول، ناری نبام دا از دکی، زنان نبام دا از دکی، زوانان بیم از دکی، بڑاگان بیم از دکی، او دا سی سوک عذر نشته چوی رزین شم از دکوله، یاد آدم آشمانو کار دیو زمانت، عزت مندو پدیزان پوکو، چی نبی علیہ السلام تنبوت میلو شو دی سلویخ تو کالو پا عمر کنده، خو کشر نو، مشرو، مشریع حالت سلویخ تو کال نپس د بوډاوالی جون شروع کی، او بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مشریع کی دا اللہ کتاب از دکڑے ہو، عمر رضی اللہ عنہ پا مشریع کی از دکڑے ہو، دا سے اکثر صحابہ کرام کشران بکڑیر کم ہو، او دا از دکی گی مقی ماتا استا دا شیخ الہند رحمہ اللہ قصہ بیان چی دا بری صغیر کلا انگریزانو اسلامی حکومت دلتی ختم کرو دا مسلمانانو، او دا ایوانیو نو علماء دا اغی خلاف تحریک شروع کرو، شیخ الهند رحمه اللہ شروع کرو، انگریز دا اغی دا گریبتاری وارنٹ جاری کرو، شیخ الهند رحمه اللہ حج تلاڑو حجاز تا و مکیم و کرمی تورسیدو، دا اغی سا نورم شاگردانو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمه اللہ، او دا سی نور دا هغه واخو چې په مکه کې د شریف مکه شریف حسین مکه هغه د ترکی حکومت د عثماني خلافت نه بغاوت کړ او د انګريز په اشاره باندې او په حجاز باندې هغه د خپل حکومت اعلان کړو او سخت اپرات پریوا اجیانو ته تکلیفو بدوانو بزیاتې کولو او ډیر د خفغان حالت لس کال هغه حکومت کړو. نو انګريزانو په هغه دباو واچو چې شیخ الهند او دغه ملګری گرفتار کړ. شیخ الهند هغه روپوشو او دغه ملګری گرفتار شو. پوچ گچ او تپوس ته وشو چې شیخ الهند څه شو. هغه لا علمي ښکار کړه. اډر راغې چې دومره وخت کې به تاسو هغه ښکار کړئ کنه د شوټ امر دی چې تاسو به شوټ کېږئ. خو پیازه کې شیخ الهند رحمه الله سره به توشوا چې اډر د شوټ دی او مونږ ختمي ګو څنګه چلو کو استاد وي گرفتار نه بغه اغه بزبه گرفتاری ور کم تاو ځان مشوټ کوي. اگر گرفتاری ور کړه او شیخ الهند د خپل سلورو پینځو ملګرو سره گرفتار شو او انګريزانو سیدا مصر ته ورسو. مصر ته چې ورسو الته دا خپل ججو بس هغه یک طرفه فیصله وکړه د شیخ الهند خلاف او په معنی جیل اوخه جو با مشقت حالان کیا غریب بڑاو دا تیاو کالو ملگری و سامو او دا آغا زین اغا نقل کو مالٹی تا جزیره دا مالٹی تا دا آغا شاگر خاص خادم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه اللہ فرمائی چی پا جیل کی کلا اول رمضان راغے اور آنیز دیشو نو شیخ الہند پا جڑا شو جڑا پی ہو لگی دا او ډیر جاړي زراله ما حضرت ولی جاړي ما ته وی پدی جاړم چې تر دې وخت پورې الحمدلله د رمضان په تراوه کې ما قران اورېدلې دی او زمانه نه دی پوت شوی. اواز د کافیرو په ملک په ما باندې روزه رااله او حافظ د قران نشته نو سکه زما تراوی بدغه سی کیږي او قران مزناور نو په جړا شو دې جړل شاګرد دوی ماته سلی ور کولا او په باندې جړه لګې دي وای ما ورته وی چې حضرت ته دعا کوا زبس کوشش وکما وای وی چې سبا کې ما یې ته دعا وک نشیغ الاسلام حسین احمد مدنی رحم الله دام د دا اویاو کالو په عمر کې وو بډا دی نو ما به د ورځې روزانه په باندې یو سی پاره یادوله او د شپې په تراویح کې خپل استاد ته اوروله. په وشتم د رمضان باندې قران کریم ټول ما یاد کړو ختم شو په وشتو ورځو کې او دا څوک دا سب ځوان نو بډاو دا یو کالو نو کوم بډاګان وایو چې قران زنه شم ویلې دا اسی د شیطان دوکه ده. دا نه شیطان د سیسه د موږ د قران نه لري بس چې شیخ الاسلام دا یو کال په عمر کې په ویشت ورځو کې قران یاد کونو ته به په وینځ شپک کال کې ونه وي او بدی به ځان په ونه کې او د دې په مقصدونو به ته پوه نشي. دا سی خبره ده. اصل خبره ده چې محبت نشته. کوم د الله نه کتاب سره محبت پیدا کړلو دا داسې بهترین کتاب ده چې دا په لږ وخت کې هم یادېږي. بډای دغه په ویشت ورځو کې یادې که نو جوان وی چیر زی نشم یاده ولی اوزه پا دیزان نشم پیو کولی نو دام اسی خبر دا ده نو جوان قصه واورا امام محمد رحمه الله چی دا ده امام ابو حنیفه رحمه الله بهترین شاگرد ده او ده امام ابو حنیفه رحمه الله ده مذب تدوین او ده آغیل کل دا امام محمد رحمه الله کڑیو. امام محمد رحمه الله بارک رازی چې دا لا علم تنو ناس نو راغه امام سیب نے تپوس وکړلو د دې مسلې په باره کې. مسله دا وا چې حضرت یو الګ داسې وی چې اغا د ماخستان منځو کې او په دا وخت کې د بلوغ ته نه رسیدلې او د مانځن پس اغا بلوغ ته ورسیږي خو د ماخستان ټیم نه وته نو د ماخستان اغا منځ بده بیا کوي کنه اغا شوې دی او دا تپوس ته دیو جن ضروری وو چې کله مخکې د امونز کولو نو په وخت کې د ماشومو په ماشوم باندې خموز پرز نه لري اچ کینو نه پلي اوس چې بالغ شو وخت نو په د باندې موز پرز شو نو تاسو د مسلې یو کللو چې دا به دغه موز بیا کوي کنه شوی دی ځکه یو ځل خود کړی دی امام سی ورته مسله ذکر کړه چې بیا به کوي نه دی شوی ځکه اوس په د پرز شو مخ کې هغه نه پلو نو دې پاس د جمعات کې یو ګټ ته ودرېدو او موز یې شروع کړو امام سی پوه شو چې ابلوغ ته دی رسیدلی دی پخان داز یې مونږ وکړلو امام سی خپل نور شاګردان ته ویچره دا لګ ډیر با صلاحیت ده او کده علم وکړلو نو دنه ډیر لوی شخصیت جوړ شي او د دین ډیر خدمت د دلاس نه وشي چاغه خبره وکړه دا د عربي خاندانو او پلار نهایتی سرمایدارو پلار ته خبره وکړه چې علم کوم علم تکینم نو پلار ام راضی شو رای وستو چې کله راوستو امام سی مخ ته کیناو وای دا الک می راوسته دی چې دا استاد سره علم او کی ځان سے داخل کای امام سی په تبوزو کې د قران یاد کړي کنه دی یاد کړي امام محمد رحم الله امام قران نه دی یاد کړي وای زما اصول دا دی چې زدل ته په کم انداز باندې سبق وایم نو قران او د احادیثو نه استنباط وی دی د پاره د قران یاد ول ضروری دی تګه زما سره سبق کې داخله نه قران بیات کی ما محمد سی کشر او پاسیدو چلاړو نو یو اپتنو اپتا پس راغې امام سی ته کیناستو وای ما داخل کا وای قران یاد کړې وای او وای څنګه په یو اپت کې می یاد کړو امام سی وای تا به نه یاد کړې او امتحان والا امام سی دا اول نه تر اخره پورې ټول قران کې امتحان واغستو صحیح امتحان یې ورکړو قران یاد کړو په یو اپت کې هله مې شروع کړو نو واقعي چې څنګه استاد ویلم دغه سیوا 999 کتابونه غولیکل 999 یو کتاب کم زر کتابونه ولیکل امت مسلمه د پار محبت غواړي جی محبت نشته الله دې زمونږ استاد د قران سره صحیح محبت پیدا کړي که زمونږ صحیح محبت پیدا شو پرب یقین وکا تاریخ سره ګوري د زنانو قصې بواوري چاغو په سمره لګ لګ وخت کې د الله کتاب یاد کړل دی او داغي سمره خدمتونه کړلی مشران سمره کړلی کشران سمره کړلی نوجوانان سمره کړلی محبت غواړي او دا د سولت محبت نه کېدا خو سو نور سره دی د الله کلام دی کلام الله دی الله قران شروع کا مزدا الله سره د خبرې شروع کړي د الله کلام وې دا الله لیدل تا ته بس حاصل شو هندستان کې یو غټ بادشاہ تیر شو عالمگیر بادشاہ ډیر نیک بادشاہ تیر شو داغه پلار اکبر بادشاہ هغه د یو درباری شیا کس د وجنه خراب شو بیا د هغه بل رور انجه شاه جهان او هغه پرخه نو عالمگیر جو نو دا واقعی چی دا علم دوستو او دا بہترین حکومت کڑے په ہندوستان کی نو دا آغا دا قانونو چی کل کل با آغا دا سی مشاعری کولی خپل مجلس کی شاعران باو دا ملک نبر آغلی و اغو با خپل اشعار پیش کول او دا سی مجلس با قائم ایدلو دا آغا بادشاہ لورو دا غینم زیب النیساو اغام شاعر وا ناغي خو با شعرونو جوړول خپل ویل نه ویل ببل چا خدا تعرب کېدو چې دا شعران د بادشاہ د لور زیب النساء شعر داغي شعر ډیر مزیدار بو نن د بادشاہ یو نوکرو داغه نوم عاقل خانو دا اشعار اوریدل نو بس داغي محبت پیدا شوو د بادشاہ د لور سره او دای ارزو چر د بادشاہ لور ماولی دی جدا بسنګ زنانه جدا سی غیستا اشعار دا وای د بادشاہ لور خبر شو نو دا اوغ بادشاہان هغه غیرتیانو هغه عزتمندو هغه عزت مونږ ته بده کی ملاویږي چې زم په کور کې پردای ها به پردګی دا بی عزتی دا کما زنانا پرده نه کوي د خپل بی عزتی کوي. عزت داده چې زنانا د پرده جون کوي او د داسې چا سره نه په موبایل خبرې کوي او نه اوس اسی خبرې کوي چې د دې ته پرده د بی عزتی ده. د بادشاہ لور چې خبر شو چا قیل خان زندارمان کې چې رما د بادشاہ لور ولیدې ناغي بس بل یو شیر راولې غلو چې زمالې دل تنه شي کوله زه پرده کوم زدا عزتمن خاندان سره تعلق ساتم به پردگی زنه شم کوله یو خبر واورا در سخن مخفی سنم چون بوئی گل در برگی گلا در سخن مخفی سنم چون بوئی گل در برگی گل هر کی با من میل دارد در سخن بی ند مرام. دا خبر واورا چې په خبرو کې هغه پټ صورت دا سیده لکه څنګه چې خوشبوئی په ګلابو کې پټ د خوشبوئی کوي لیکن هغه څوک ویني نه. دغه سی زما چې کم صورت ته نو دا زما په خبرو کې پټ ته زما لیدل تا د پاره نه دي ممکن تمانه شیلیندلې اربتا کستا مینا او محبتي نو هر کې با من میل دار در سخن بی ند مرا. سو کی زما سره مین لري نو په خبرو کې به مال لري نه زما خبرې دي او ری بس دا زما لیدل نه. نو مقصد همدا شو چې په دې سترګو باندې ته الله نشي لیدلې او کله الله سره ستا ميلان ویو دا الله سره تعلق ساتي نو دا الله خبرې دي قرآني کریم دا را واخلا او دې باندې ځان پویا کاو دا وای نو بس الله لره وته یې نه پدې کې الله بتا تخکار کیږي او دې سترګو لیدې نشو په خبرو کې به یې بهترین کلام دی. نو د دغې د پاره دا یو خبره شو قل کدام رالا چې دا ازدکا عمل پی وکاو بی بلت بیان که نبیا چوه او خبره که نو صحیح خبره بکه غلط بنه که دا سینا چې مجلس جوړ شوه دی یا دا خادهی دی یا دا غم دی یو بل او یو بکی دا آغاز این اخپل بی دینی ذکر که یو بل دا آغاز این او تغل ناسی او ځان ته مسلمان وی او چاغا د ګناه خبرو کې نو ته ایست ها ها وکیا ایسه خبره وکړو ته هم خوشاله شي. ننستا ډیوټي دادا چې څوک یو غلط خبره کوي یا غلط کار کوي نو هغه ته منه کې په خوله باندې یا په لاس باندې یا کم از کم په زړه هغه سره بایکاټ وکا غلط مجلس کې مکه نه پاسه دي. دا افسوس مقامی غم به جوړي خادي به جوړي غلط خلق براغلی په کې خپل غلطي خبرې کوي او هغه چې قران ویلې دین ویلې دا غینه خبر دی دی به کې غلې ناسی نه غلې باندې کې خبره وکي چې خبره کې نو کومه خبره وکي اهمه خبره مکه کې ضروری خبره مکه کې غیر ضروری خبره باندې را مکه کې شیطان دام یو کوشش کوي او دام د يهودي او سازش ته جا خبره چې ضروری نه دي آرامه ته کې او امت مسلمه پاکه په اختلاف کې واقع کې او دا غو سازش دا پدی وجه ده چې دا خلق په خپل منز کې اړم شي او خپل منز کې اختلاف کوي نو زمونږ نه بردي او توجه کټ وي مونږ به بس خپل کار آزاد کو. هم دا وجه ده چې څنګه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلو اقتضاء صراط المستقیم کې چې هغه مسائل چې پوروي مسائل دي چې یو طرف ته حق ده بل طرف ته حق ده نو يهود نه سوارام دا کوشش کړي چې دغه مسائل په خلکو کې بداسي انداز باندې پیش کړي چې د کوپر او د اسلام مسلې ته جوړ کړي. الکه یو ځکه دا یو څه خبره ده هغه صحیح کیږي موږ په صحیح طریقې سکی د پیغمبر نه ثابت ته بس ټیک شو نهایت دراجي او د مرجو خبره ته ول راو باسي. دا د يهودو دا د مستشرقینو یو سازش ده. چنانچه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د شپږمې صدۍ نمخ کې حالات د کلی د خوارزم او داغه علاقو چې په هغه علاقه کې هما اغیارو دغه ترتیب وکړلو چې مسلمانان په دغه پروي مسایلو کې الجاو کړل او هغه د هغه مسایل نه چې کم د راجح او د مرجوح مسله وه د کبر د اسلام مسله جوړ کړه خپل منځ کې اړم شو لاړه تا تاریان پی مسلط شو او سمره د مسلمانان ته پاوخ کی تکلیف پر رسیدو د چنگیز خان پوجا د هلاکو خان پوجا دغه د پارسبه هم داو هغه خلق مسلمانان خپل منځ کې په پوروي مسایلو کې ختوري او دې زمانه کې همدا سي کوي. چنانچہ بکمل کې چې کما د نبی علی السلام یو طریقه یو سنت هغه یو ملت تلری یو امام تحقیق ال تلری اغام د قران او د سنت نه ماخوذ دی، د قران او د سنت نه بهر نه دی، نو دا سي خلق او پیدا کړ سه خودي سي دي چې هغه خو بي دین دي د مال دولت سه کار دي خصوصا د غان یا پاکرال پر علم کینا نیم حدیث از دکی او بس و یارا کدی سی منز دیو کو کی یاو کنا دغا نکی نو نکی نو بس دخل کو منزونای پشک کی کڑل جنازی پشک کی کڑی روجی پشک کی کڑی ارش شک شک تواچو دا دیهودی و سازشت. نو اهم خبر امخ کی وکا زکدا یو اجماعی مسئلہ دا منش تغلب غیر المهم فقط ادور ربی المهم، سوک چی پا غیر ضروری مسائل و باندی مشغول شنو اغبا اهم مسئلے تا ضرر رسائی. اهم مسئله په دې وخت کې دا ده چې د خلکو عقاید خراب دي، د توحید نه لري دي، په شرکیاتو کې اخته دي، په بدعاتو کې اخته دي، په فسق فجور کې اخته دي، په پاشی او ریانه کې اخته دي، په سودونو کې اخته دي. دا همي خبرې دا کول پکار دي. او د يهودو تور طریقې خپل خلکو خپل کړي، خلکو ته په يهودیت کې ځان خخکاری، خلکو ته په نصرانیت کې ځان خخکاری، چا د مجوسو طریقې خپل کړل او چا د هندوانو خپل. په دې وخت کې اهم خبره دا ده چې تا خلک خبر کړي دي نه او تا په دې کې خلک مبتلا کړه، او کدي چې موږ دې وکړو کیږي او کداس دې ونه کړو نه کیږي، کدي چې جنازه دې وکړه کیږي او کداس دې ونه کړو نه کیږي. نو وای زه حدیث منه مخ یو حدیث چرته نه مومنی او د شلو نه بس انکار وکړي او خبر د مینځ نه اجتماع وکړو. نو اهم خبره مخکې ذکر کول پکار دي. دیو جنا کړه دې ملک نه وسړی زی او په سعودي کې کما طریقه دا د مسلمانانو او سیدا هغه هغه تراجه وي التی تلې دي او هغه ته چې تاسو مونږ کیږي زمونږ د دې په شان کوي او مونږ داسې دا و پسادي وي. نو هغه څوک چې دې ملک راغلی او په دې ملک کې دا وي چې تاسو مونږ کیږي دې مونږ کوي نو دا دغه نه غټ پسادي دي، او چې بل ملک تلاړ شو التی وي نو هغه هم پسادي دي. داری خبرې شان به معلوم کړي دا یو اتفاقي چې اگر فرق کی مراتب نه کونی زندګی کدا مراتب فرق دی ونه کو زندګی د نه ګرځي په دې وخت کې دا مسلې را مخې تکول چا پورې مسائل دي او دراجه او د مرجو مسلې دي او دا په امت کې وړاندې کول دغه خلق در حقیقت يهوديت تلاري همواري، دا نصرانيت تلاري همواري، دا شرک او بدعات تلاري همواري، او دا خلق په شرکيات او بدعات کې وراخته کوي. هوا جدا غي دادا چې شرک او بدعت ختميږي، يهوديت او نصرانيت ختميږي او غلط طریقې، نو اله چې داغي خلق رد کوي، نو چې تا ما پورین غته او زه تا پورین ختم نه پځې پاتې شو نو غزيات شو. نو الله یې عامه خبره کا، عامه خبره توحید خبره دا، قید خبره دا. نو الله وحدانیت بیان کا، مسله توحید بیان کا. ولې چې باقیده کې توحید نو عقیده برابر نه وا، دې چې کم عمل کوي اس چرته ما غنه معتبر. کدا ډیری مو درې د منځونو ډیری و درې، د روزو ډیری و درې، د زکاتونو او د خیراتونو ډیری و درې، او چا قیده خراب ده. داغي مثال دا کوټه نوٹ دی، کوټه نوٹ بورې دکا کا او خو چقولی نوی پی سی دی، دکاندار ته ویسا او چا غي پیجن چې دا کوټه دی یو چکریټ پینه درکای، او چا قیده دی سپاوا داغي صحیح کرن سه او د صحیح نوٹ مثال لے کنوو دکاندار دې ناخري کامل لیکو نو اخ قبلی او مړه کامل کې کمزوري وا او چا قیده دي خراب وا، نو کزول نوټ هم دین هم په دکاندار سودا درکې ولا قیده برابر کدا قیده مسلې مخکې وکا. نو زګری صورت کې همدا آیات کې همدا غراله وقول الحمد لله، او آیا ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي، الذي اغذت لم يتخذ ولدا چې بچی نه دی نیولې، نایبان نه دی نیول، زامن نه دی نیول، لکه څنګه چې يهودا او نسوارا وای ندا په يهودو نه سواراو باندې رات شو، او دغه زیدارت په کومونست باندې او دهر یو باندې وشو چې د الله د وجود نه انکار کیا. نو قول الحمد لله، او الله شته نو زکه د الله حمد ویما، او بچی نه دی نیولې، دغه بچی ته ضرورت نشته. په يهودو نه سواراو رد شو، ولم يكن له شريك في الملك، او نشته د الله سره رئیس دار په ملکی په بادشاہی کې، دا په هغه قوانين ردو شو چې د الله د قانون په مقابله کې خپل قوانين جوړیا دا الله د دین په مقابله کې خپلې طریقې جوړې کړې دي دا الله د تعلیماتو مقابله کې خپل تعلیمات او د يهودو او نصاراو تعلیمات تام کړلې د لړمې کال تعلیمات تام کیا دا الله د قانون په شان د چا قانون نشتا دا الله د احکام په شان د چا کام نشتا الله چې د انسانانو د پاره کومه طریقه د ژوند را لېږل داسې بل نشتا ولم يكن له ولي من الذل او نشته د الله د پاره متصرف من الذل دا عجز کولونه چې الله ل راجز کی دا ردو شو په مشرکین باندې مشرکین دا قدوا چو مخلوقاتو کی بعضی مخلوقات دا سی دے چپا اللہ بانی زور ور دے او معاذ اللہ اللہ دا غون مجبور دے چنانچہ قبرونو لبتلا تا بو تیل که قبر نمگوڑا دا اللہ نگوڑا ویسے خود قبر والن نگوڑم خوزال تی زمان اغتا ویما سوالو کما وغز ما سوال اللہ تاو کی نکتوی چی دا خو خنده داریک دا اللہ نولی نگوڑی اقبل عمل ولی نویسی لکی اوی گورا د دنیا بادشاہانو له چیزې نو ډارګ دا غسه نشي میلاوي دي خامہ کتب سواسی تګوري نو الله خپاشو سورینال کی مخ کی تیر شو دي ولا تدریبو لله الامثال دا لا د پاره مثالونه دنیا د بادشاہانو ذکر کویا او سورت یاسین کی ګلاو کړو دو ربلنا مثلا ونسی خلقا دا خلق زما د پاره د دنیا د بادشاہ نو مثالونه ذکر کې خپل پیدایشه هیر کړي دي د دنیا بادشاہ ته چې تواسي ته ګوري نو غستا د حال نه نه خبره ستا ضرورت او ستا هر حاجت نشي پوره کولای الله ستا د هر حال نه خبر دي او ستا هر حاجت او ضرورت پوره کولای شي نو د الله دې نه یبان ته ضرورت نشته او دې سپاره شان ته ضرورت نشتا علماء لیکلي شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علی کی تفہیمات الہیو کے من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار منصور غازی فقد عزم اسما اکبر من القتل والزنا سوچ اجمیر تلاڑو یاد سالار منصور غازی قبر تلاڑو نو دے گنہگار شو داسی گناہ چی د قتل او د زنا نہ برد نو شرک او او پتاوه مصریه کی لیکی چی چا قیده و ساتلا چی پا مقبرو کی دعا خواه قبلی گی او پا جماعت کی نه قبلی گی نو دا پا اجماع دا مسلمانان و کافر شو نو دا غینا دے نده خبر ولم یکل له ولیم من الظل او نشته دا اللہ دا پارام ولیون و متصری پا من الظل دا وجی دا زلیل کول آجز کولن چا اللہ آجز کی آغا قوی ذات دے طاقتور ذات دے قدرت والا ذات دے نجد آغا قدرت دے طول قدرت دے نوچت دے نو کبیر ہو تکبیرا دا اللہ لوئی بیان کا پلو یئی بیان اولو سرام دا اللہ بڑائی بیان کا دا اللہ لوئی بیان کرد دا اللہ عظمت بیان کا دا دنیا دا بادشاہانو دنیا والا لوئی بڑائی ما بیانوا وکبیر ہو تکبیرا سورت پاول کی سبحانو سبحان الذي اسرا نو اخر کی رال چوقول الحمد لله پاک دی الله پاک دا اغز نه چې خلق ولا بیان ای او د خوصی بتن مالک دی نو قول الحمد لله دا خسته ابتدا شو خسته انتها شو پاول کم توحید پاخر کم توحید مقصد هم دا دی چې توحید بنا پرې دی نو صحیح عقیده بنا پرې دی چستا جب ہم کولاوشی سنگ چی حدیث کی رازی چی کم انسان خبری کولی او داغا اولی خبری دا لا الہ الا را توحید وی او چی مرکی دو آخرانی خبری لا الہ توحید دا با جنت تزی نالا بتا جنت تزی مزیو بیا آلتی کے سورت ختم شو دا سورت دیر شے امتیازات تی آغا سلور خبری ذکر شوی چی اسباب دی دا پار درات للو دا عذاب د نبی علیہ السلام د معراج معجزہ دا بکی ذکر شوا او دغسی په دې صورت کې د قران کریم چیلنج ذکر شو ټول دنیا تا چې تاسو دا نه مانی دې کتاب پیش کړي او دې صورت کې د شیطان آغا کما بیدبی چی دا اللہ سر کڑی وا ستا بندیان بزگم را حکوم پہار طریقی دغی بیانو شو نورم دلی دیر امتیازات تی دا اللہ پا پس دو کرم سرا کما ایسے چی دسگنی کال ویلو اللہ سر تورا سولا اس طول دعاو کی خلاص سرا درود شریف و اللہ مسلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم وانت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اے الله کما حصہ قرآن کریم چې اولست شو په رمضان کې دا په خپل دربار کې قبول کړي الله پاک دې کې کومه غلطي زمونږ نشوي دي یاد اوریدونکو نشوي دي هغه معاف کړي الله پاک دا موږ ته په صحیح طریقې سره زده کړي الله موږ له بیر صحیح عمل توفیق را نصیب کړي الله بل ته صحیح رسول او ویلو توفیق را نصیب کړي الله ستاسو کتاب قرآن کریم سره زمون صحیح محبت مینا او شوق پیدا کی یا لدناری نو وسر پیدا کی زنانو وسر پیدا کی د زوانانو بڑاگانو وسر پیدا کی د کشرانو مشرانو وسر پیدا کی د غریب او مالدار وسر پیدا کی الله قران کریم منتب صحیح طریقې سره زده کی اے الله پاکا د قران کریم په زده کولو کې غریب تعلیمات کې کم شریکاوټ واقع کیږي تغیر زمو نفرت پیدا کی د قرآنی تعلیمات سره زمو محبت پیدا کی قرآن مقابله کې کم نور تعلیمات دي د غیر زمو نفرت پیدا کی الله قرآنی کریم زمو ملګری کې په دنیا کې په قبر کې په قیامت کې په پوری سرات کې الله قرآنی کریم زمو د پاره سپارشي وګرځي زمو خلاف سپارشي مگر زه زمون د پاره حجت او غرزه زمون خلاف حجت مگر زه د قران کریم قانون پر عمل کې ټول دنیا کې راولې کم خلک جدید پاره جدوجہد کوشش کوي او کامیاب کی کم خلک چې مخه طریقہ او توقې کی اگر کاوټونه ختم کی الله د قران تعلیمات عام کی مولای کریمه د دې چې کما مراکز دي کما مدارس دي غیر طریقې ور کې دا هو ذریات تغیبونه پوره کې دا هو حفاظتو کې الله قرآنی تعلیمات په ټوله دنیا کې عام کې الله د قرآن سبقونه په ټوله دنیا کې عام کې قرآن باندې عمل مونږ ټول تر نصیب کې اے الله زمونږه جمله ګناهونه معاف کې زمونږه سیئات په حسنات بدل کې یا الله دې حین پوری چې څومره ګناهونه شوی دي هغه مونږ ته معاف کې یا الله آئندہ زمونږه حفاظت کو فرمایي هغه کار زمونږه صادر کی چې ته راضی کیږي دا کار نه مو ساتي چې تا حق کوي یا الله مونږ ته ہدایت وکي الله ټول عالم ته ہدایت وکي مونږ ته صراط مستقیم وهاي هغه باندې مونږ استقامت را نصیب کی د دین کم خدمت چې تا خوخته الله هغه مونږ ته را نصیب کی هغه باندې مونږ ته استقامت را نصیب کی باقی مونږ ته سہولت اطمینان نه والی یا الله زمو پزرونو کې استرابات پریشانی مرا وره کوم استرابات تی کمی پریشانی دی د هی کم اسباب دی دا ټول ته ختم کی الله دغه استرابات او پریشانی د هی اسباب ټول ته ختم کی مولای کریمه دا قران کریم په خپل دربار کې قبول کی الله دې ټول کری طرف نه قبول کی دې پوجبان دی پری کری کی پری علاقه کی خیر برکت عافیت سلامتی را ولی الله دې چې کوم اجر او ثواب دې هغه دې ویون کوتا او ریدون کوتا جو دو مړو ټول تورسه الله زمونږه چې کوم نږدې لري خلق او پادشوی دې هغه تر دې اجر ثواب ورسه زمونږه استادانو ته ورسه الله دې کلی چې کوم او پادشوی دې مردگان دې هغه ته ورسه ټول امت د نبی صلی الله علیه وسلم ته دې اجر او ثواب ورسه الله دې په وجبان دی غوډ قبرونو د عذاب نه محفوظ کی الله دې په وجبان دی او په قبرونو کې نورانیت خیر برکت راوړي الله کو په عذابونو کې مبتلای د عذابونو نه خلاص کی یا الله زمونږه استادانو بخي یا الله زمونږ مور پلارو بخي الله زمونږ نه کونه خپل خپلوان لري نږدې چې څومره رشتہ داران دي خپلوان دي ټول ته کو بخي الله پاکا اے مولای کریمه څومره خلق چې بیماران دي الله تعالی ته شفای کامل ورکي الله زمونږ ډیر ملګری دي او بیماران دي دعاګانو لپاره او د فاسونه کړی الله څوک چې څه قسم بیمار دي ټول ته صحت کامل ورکي او هغه ته شفای عاجله کامل ورکي الله اسنګ جتا بیماری راولي صحتم تور کې الله بیماری راوستو کې ته چاته محتاج نه په صحت ورکول کې هم چاته محتاج نه الله امتحان د پاره وتا بیماری راولي تور صحتم ورکي مولای کریم کوم خلق او پادشوی دي نزدې لري وخت کې د ټول ته مغفرتو کې خاص کر زمونږه استادان چې کوم پادشوی دي زمونږه مور پلار یا خپلوان یعنی په ټول ټول ته مغفرتو کې کوم نو جوانانو پادشوی دي غوم پرتو کې الله پس ما نگان ته صبر جبیل ور کې نعم البدل ور کې داو په جوان دي کوم کمیرا غلې دي او کمې ته پورو کې الله پاکا ډیر خلک دا سری چې هغه په سفرونو کې دي هر سره خپل کورونو تراوالي په خپل کلی په علاقه د حلال او د غود روزي انتظامو کې او ټول خپل قناعت او نصیب کې الله ډیر خلک به ګناه په جیلونو کې دي تیر جیلون نراو باسي الله پاک سره ډیر خلک دي چې قرضداران دي د غود او قرضونو انتظامو کې ډیر بداسي چې دا هو اولاد نه کی الله تعالی بچي اولاد ورکی سړیر بداسي چې دا هو بالکان نه ای دا هو لکان ورکی د ناري نو بچو تنظیم وکي الله ډیر خلق دې بچي ورکل دي دا بچنه کان صالحان دوی کې کوم بچی چې نا قابل دي الله ته قابل کې کوم چې نا فرمان دي الله ته فرمان بردار کې یا الله رچا په پرونو کې اختلافات دي دا اختلافات ختم کی لیکری کی رچا دے اوبر سر خفگان نو دی دا خفگانو نو ختم کی اللہ پر لیکری کی اتفاق راولی اتحاد راولی مین راولی محبت راولی رور والی راولی اللہ مونگ پا دین بانی دے اوبر سرون رون کی یا اللہ مونگ پا دین بانی دے اوبر سرون رون کی اللہ دا کلے تر دینی و عزوی مرکز و گرزے اللہ دی کلی خلقو طلبا و خدمت کړی دی په کال کې هم کړی دی په روژه کې هم کړی دی ټول اجر عظیم ورکی طلبا سے محبت کړی دی نارینه و زنانه و دغې ته ډیر اجر ورکی مولای کریمه چا چې څه قسم خدمت کړی دی څه قسم تعاون یې کړی دی الله هغه ته اجر عظیم ورکی الله همیشه خوشحالی ول ورکی د دنیا او د آخرت خوشحالی ول ورکی دا جزانو د مسافرو حوصله افزائی کړل الله ته حوصله افزائی وکي دا جزانو او د قران والو خدمت کړل الله توله جنتونه ورکي مولای کریم استا په خزانو کې څه کمی نشته ډیر خیر ورکي الله دې کړی کې د جماعت بنیاد خو دې شوی دې د توسي کې یا الله پاک دا په خپل فضل کرم سره خیرت عافیت سره سرتوره سي الله پاک هیڅ قسم ته مشکلات او رکاوټ پکې مرا ولي الله دا کله ټول د دې جوړولو ته متفق متحد کې الله پاک ستا کور دې ته دا خپل کور او تنظیم کې ومنګا سوال کو چې الله مونږ ته محروم نه کې الله ستا د کور په جوړولو کې زمونږه برکور حصہ وکي د نارې نو د زنانو د مشرانو په شرانو ټول پکې حصہ وکي الله پاک تدا خپل کور په خطرقی سره شایع نشان برابر جوړ کی الله مفاجز او کمزوری زمو وس طاقت نه کیږي تخپل مهرباني وکي اے الله پاکا دې ملک کې امن او امان راولي الله پر دې ملک کې استحکام راولي پر دې ملک کې شرعي نظام راولي دا افراط تفری ختم کی بدامنی ختم کی دا دماکی ختم کی الله دا حکومت او قوم په دین باندې متفق کې یا الله صحیح خلق قوم باندې مشران کې ظالمانو د مشرین زموږه حفاظت وکي الله په هر محکمه کې صحیح خلق اهل خلق مشران کې یا الله داسې خلک چې غزا لیمانی ستا مخلوق تنگی ستا مخلوق په تکلیف کوي الله مو فاول دا غو د پاره د هدایت سوال کو چې دوه هدایت وکړي کدا غو په قسمت کې او په مقدر کې هدایت نه وي نو الله دغه ظالمان ختم کې صحیح خلق د هرې محکمې مشر کې اکهاره محکمه د الله د دې ملک د سرحداتو حفاظت وکړي الله د دې ملک د اندرون حفاظت وکړي الله پاک تر حرمین او شریفین هم حفاظت وکړي یا الله تر مساجدو حفاظت وکړي الله تر د دینی مدارسو حفاظت وکړي الله د دینی مراکزو حفاظت وکړي د علماو طلباو مجاهدین او د عام مسلمانانو حفاظت وکړي الله څومره اسلامي ملکونه چری د ټولو ته حفاظت وکړي کم کفار پجار یهود نسوارا هندوان سکان چې د مسلمانانو خلاف را جمع شوې دي دا غو د قوت ختم کړي الله مسلمانان دا غو د مظالمو نه محفوظ کړي هر ځای کې چې مسلمانانو تکلیف ته هغه په کشمیر کې لري کې په برما کې لري کې په افغانستان کې لري کې په ایران کې لري کې په عراق کې لري کې په شام کې لري کې په فلسطین کې لري کې په بوسنیا لري کې چچنیا لري په ټول ځای کې چې الله د ټول مسلمانانو ته امداد وکړي او الله هغه کافر او هغه ظالمان او هغه سرکشان ته گرفتار کی ویني سي او الله مسلمانان دا غو نه محفوظ کی الله سوچ دې دین خدمت کوي په صحیح طریقې سره دا غو امداد وکي الله پر عمل کی چې کما دینی خدمتونه کیږي غیر ترقی ور کی الله پاک ټول دیوب سره په دینی خدماتو کې متفق متحد کی توحید او سنت عام کی صحیح عقیدی عام کی اللہ غلط عقیدی ختم کی فحاشی اور یعنی بی دینی ٹول چ سمرا دا فحاشی اسباب دا ختم کی اللہ زمون دا ٹول سرا دا قبر دا قیامت دا آخرت غم پیدا کی اللہ دا دنیا و دا آخرت مسئلے زمون گا تحل کی مولائی کریمہ دا رمضان کم حصے چونی والے شوادا قبول کی او کما حصے پاتی دا صحیح طریقے سے دنی ولو توفیق را کی دلیل القدر چپا منگ تنصیب کی اللہ فاکا دا غی نمونگا محرم نکی دا رمضان زمون دا پارا رحمت و گرزے یا اللہ زمون دا پارا مغفرت و گرزے یا اللہ زمون دا پارا دا جہنم نا دا خلاصی ذریعہ و گرزے جبریل علیہ السلام او نبی علیہ السلام چی لکم خلقو دا پارا خیری کرلی پا آغا خلقو کی منگ مگرزے الله نبی علیہ السلام چې کما خیر غوښتلی دی په خیر کې زموږ حصه وکړي نبی علیہ السلام چې کم شر نه پناه غوښتله د هغې نه موږ له پناه راکړي مولای کریمه چا چې زموږ سره څومره قسم احسانات کړلي هر طریقې سره یې ټولو له ډېر اجر عظیم ورکړي الله سره ډېرو خلکو موږ تر دعاګانو دپاره ویلي موږ خو ځان له ګناهګار یو او حسن زن دے دا چاچ سار مان دے لیتے اللہ مستعب دربار کی لاس پر تکر اللہ بل دربار نشتے تزم ہوتا اللہ بانے قبول کی اخبال پزد و کرم سے قبول کی اللہ فاقہ بیر مہنگاری عجزان کمزوری باری تیبار سے اللہ تزم ہوتا بانے اخبال پزد و کرم سے قبول کی دې مجلس ته چې الله څوک راغل دي دې درس کې چا حصہ اخیستی ده تمارې نه دي په زنا نه الله ډېر خیرونه ورکړي الله پاکه دې مجلس ته خلق راغل ټول سحاجتونه مې تا ته معلوم ټول عجزان ټول خلق سحاجتونه الله دا د شریعت موافق ته پوره کړي الله بیر خلق دی الله سوګو بیمارانی چاته په نور مشکلات چاته مهم کناره نه دی په زنا نه دی په زنا نه دی په بلا غاړي ټول مشکلات ته حل کی الله بل زین شته سو استان الله پاک ته تم دا خپل درم اوس اړي کم درته نو بری اقرار کو چې مستاش اهن شان عبادت کوي ہمیں دعا پر چل گئی اللہ پاک دالا سن ہم پر تکلی اور زمین دالا سن خادم ابھی ہے ډیر خلک دی الله پاک اجزان دي کمزور الله وایته دي تا ته معلوم دی الله ته پر کول شي پر زین شته ته ور پر شي یا الله موږ په سخت مرحله را روان دي دنیا جون خواتیر شي په مرحله کې بس الله زموږ امداد وکړي زن کدن د سخت نه مو ساتي قبر د عذاب نه مو ساتي الله قیامت د سخت نه مو حفاظت یا الله د عرش سوري لاندې زیره کې د نبی عليه السلام شفاعت سره نصیب الله قیامت په سخت او رستند بل الله د عاوز کو سر او کو زمون د ایسو کې هغه تند نه مونږ اوساتو یا الله پولیس ورات ته ډیر ګران دی پای باندې په سنتیا پوری وس الله زمون سره حساب کتابونه کې بغیر حساب کتاب پولیس ورات باندې پوری وس یا الله مونږ ته عمل نامه بخیر اسره الله پاک مو دې جانم نه وساتو یا له دنیا ګرمۍ ته مونږ شټینګ دی دایته وساتو یا الله مو دې جانم نه وساتو یا الله مو دې جانم نه وساتو یا الله خپل پوز د کرم سم ته د کوجه وړي په دې کې عمل است نشته الله اوس حساب مکه مو زه احسان وکي الله حساب مونږ نشو خلاص لازم اوس خصوصي کرم وکي زموږ روزي هم په ډول نه دي مونږ سره هم نه دي درسونه ته راځي نو سره مونږ ګډوډ دي الله اے الله شیطان دې نه پستې رحم کول غرا هغه دامن دې موږ کم دا ځان کوي الله ته زمونږه حفاظت دې الله ته الله ته زمونږه حفاظت دې الله ته زمونږه حفاظت اے الله پاکا چا چې څه قسم دعاګان لپاره وینا غانې کړې الله هغه ته قبول کړي چې صح وایې دې دې حاضرې مجمع دې کنه نور دې اے الله ټول ته پرچا الله پاک زموږ د دعاګان مازی په خپل فضل کرم سره قبول کړي اے الله سې دعاګان موږ وکړي دام قبول کړي سمونه شو کولې یا زموږ ذهن کې ناراضي هغه قبول کړي الله موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه وساتو اے الله موږ د سوکړو نه وساتو الله په باندې خیر باران وکړي اے الله په باندې خیر باران وکړي د وخت مناسب زلزلو نه زموږ حفاظت وکړي د جګړو نه د طوفانونو نه د هر قسم عذابونو نه الله ته زموږ حفاظت وکړي د دنیا او د آخرت د عذابونو نه الله ته زموږ حفاظت وکړي اے الله موږ په خپل دین کې الله استعمال کړي اے الله موږ د ګناهونو نه محفوظ کړي یا الله یو صحیح ماحول قائم کړي الله پاک اے الله ته زموږ ناراضي شي الله دیو سره کومې دعاګانې وشي یا نور اوقات کې شوې ټولې ته قبول کړي کوم نو جوانان چې اعتکاف ته ناست دي د اعتکاف قبول کړي الله پاک په صحیح طریقې سره دې اعتکاف توفیق ورکړي الله نو جوانان دي دیو صحیح زندگی برابر کی نو نوجوانان دی زمون کو شران دی شران تور سر دین غم پیدا کی او دا شیطان چی کم غلط خودن دا اللہ دا یعنی زمون کو حفاظت دو کی زمون رازی شی اللہ دا دو آگانی قبول کی و نورم قبول کی اللہ دا زمون رازی شی اللہ دا زمون رازی شی دا سی رازی شی بیا مکنه شی اللہ زمون خاتمه پا ایمان کی و صل اللہ تعالی خیر خبولی محمد.